أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحزاب دا درب جنزو السمايات تخشرو فرسلور پنزو سمایات بانی دا ختم سور. نو دا جی ربط دا ما قبل درس سر پدی که دی چی پا ما قبل درس که چی دی هم دا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم آغا جلالت شان شکار سویو چی دفع دا ایذاو دفع دا زیرول و دا نبی علیه السلام سا دا زیرول قسم و چا قصدن کول آغا تیر سویو د ځینو خلکو څخه دا ایزا داسې وه چې قصد ایزای نه درلودې پیښه سوې به وه لکه ازواج مطهراتو چې د نبي علیه صلات وسلام څخه د ښه ژوند مطالبه وکړه چې اوس خو نو زموږ دنیا ډېره سوله به یې چې زموږ ژوند پراخ سي په دې کور کې نو دا خو د نبي علیه السلام نه زیره وه خو د نبي علیه السلام په زړه کې ګیله پیدا شوه. نو دا هم دغسې یو خبره ده چې دلته ځینې داسې ازي شته چې هغه به د چا قصد نه وي مگر رسول علیه صلات و سلام په ظاهر سی نو هغه ازی بیا الله تعالی د نبی علیه السلام څخه منع کوي څنګه منع کوي نو مؤمنانو ته امر کوي چې دغه کار بیا مکوي چې نبی علیه السلام په ظاهر سی او داسې ځینې کسان شته چې په کسته بې ظاهره یي د هغو د پیبن په کښې کې وسي خو اصلي د هدف دغه دی چې دغه غیر قصدي ازي چې نبي علیه السلام ته رسېږي د ناپوهي د وجه رسېږي دغه نبي علیه السلام دفع کوي. نو د دې دپاره چې په دغه باندې موږ پوه سو د دې دپاره یو څو خبرې ضروري دي د آیات په مضمون باره پوهېږو. نو یوه خبره چې ضروري ده په کښې کې د دې آیات شان نزول سره چې اړه لري هغه دا ده چې ځینې خلک دا رقم و چې هغه ناپوه خلک وه نه دا څوک دی هوښیار نه یي موږ ورته سې په خپل اصطلاح کې پسه سړی ورته دا دی پسه دی بده سړی دی نو څوک څه پوه موږ یې په دې کوناټ مناټ نه پوهېږو دا رقم دغه ساده ساده خلک دغه به بې وخته بلا راله حجاب نه و پرد سطر نه و پرد سوی په اسلام کې تر دغه وخته پورې ابله به د نبي علیه السلام په کور ورننوته چې رابله په حجره مبارک کې به کښېنست څنګ بیا دله توه ابره برشه دی د نبی علیه السلام زیارت به هم وکړو ابرهنو زیارت خو چې دې تفسیر شریف لیکي چې اول خو دده دغه خبره بیا ځایه د زیارت د مړې غې کېږي د ژوندي زیارت نه هغه خو نو ملاقات چې ملاقات پې وکړو ادی نو باره د ناپوهي څه دغه وي زه ستا زیارت ته رالم اوس ورته چې زه مړ یم چې زما زیارت ته رالي خو زه ژوندی دی یم ناست یم انو درځي د نبی علیه السلام زیارت وکړو دلې به ناست وه بربونه مجلس و خبری و خبری و نو رسول علیه صلات و سلام ته خود جهان کار د غاړي و په اسلام د جن خبره اول و نو د دون مسروپیته سره سره د نبی علیه صلات و سلام دا کریمانه اخلاق دار کما برب ناشته که په زحمت که بنو برب خواجه خلق راغلی ادی بنو ناس تر د انتظار بکاو چې ډوډۍ به برابر اسول ابر به ډوډۍ مو خورس ول کایګای بل شپ سو غزل چا دی د نبی علیه سلام سره شی مزدا کو شری دا خو نو ډوډۍ ته بناسو چې دا خورده ده او خبرو ته بناسو مجلس په اصلي مطلب شری شی مې بمزدا کو نو رسول علیه سلام پذیره دی دا یو واقعه پیش اس دا نو روزمره پیش دل چې پر نبی علیه سلام زحمت دی نه غوښته چې پیغمبر علیه سلام زیر کې خدای دغه پسه سړی وو دغه هم د یو ښه بدله چې بس د نبی علیه سلام زیارت به ومکې مجلس به انګوسي دغه کار کې نه کتله چې د دې څونه مصروفیات کې خو د جهان خلک اړه ورسره لري د ده ارمنټ په حساب دی لکه دا اوس خلک نه وي بس لاسب خپلې لمونځ اودس کوي بس ته به نو بر به ته کار نه لري اوس ورته وایي چې بابا زما د خوب وخت په خدای کوم حالم دی زه وخت بدېږ نو خود پیغمبر علیه السلام چې د جهان غمه د غاړو زموږ څه غم د غاړې دی بله مسله دا زینب بنت جحش قصه خې مخکې تېره سوله چې حضرت زید رضی الله عنه طلاق ورلره ورکړې ده تېره سوه نو خو نکاح د نبی علیه الصلات وسلام سره الله امر کړی چې دا به ته په نکاح کې نو هغه د زینب بنت جحش رضی الله عنها د واده مسله وه د هغې واده وسو نکاح وسوله نو نبی علیه صلات وسلام مېلمستیا جوړه کړه چې موږ ورته سي ولیمه ورته وایي څوک چې واده وکړي کوزدا وکړي بهرنه یو ډوډۍ وکړي خلک را وغواړي نو نبی علیه صلات وسلام کور خو غټ نه و مېلمستون غټ نه و حضرت انس رضی الله عنه وایي چې په جم دانو ماته وایي ښه معلومه ده ځکه دی د نبی علیه السلام په کور کې خادم دی وایي زه د لس کالم چې د نبی علیه السلام خدمت مې شروع کړي چې رسول علیه صلات وسلام وفات کېدی زه د شلو کالو وم انا لس کاله په خدمت کې اوسېدلی دی د دې نبی علیه صلات و سلام ډیر شش اخلاق خوونه عظیم خوینه نقل کوي بیانې د پلس کاله کې ماتنه دي چې وجه دا کار نه دی کړی یا دی ولي کړی من دا زه د خادم امر سره نو دی وای چې بارا ګرد نه زاید ملمانه ما چې په نو بچرا ولا ا بس را بل څو ډوډۍ و خړل ډوډۍ و غوښه برابر کړي واغه چې بوت نور ته واره ساده خس انو اخر بار د ملمانه پرس و چې اخر ډاله وکښینستل دالته ډوډۍ و خړل وس نو ستر خونه دی پرد سوی خو ما در طول چه دا گرد واقعی دا اغا وقتی چه ستر ندی پرد دا پیغمبر علیه سلام دا غبی بی چه دا زینب انتجحش ده دم پا دا اغا خونه که ناست ده خدای روایت که چه وی پا اغا وقتی چه ستر پرد نو هم چه کم کسان دی عزت خلق و دو اغا شد و سناسه ستر که و نو دا خو وس نایوه ده نو دیسی خو نایوه خونه ده لکه زمرو سیسی غی چه نیم بدن بیرلسی ده دنیا زیورات پذیر دا اغا وقت نایوه ده بیانو خو کنده ده طلاق سوی ده نو انا خود اخپل پرنه استوای دیواله که مخ ګرځولې دي داسې مشته شاده ده حرکت ناست ده وسم په سارا کې په کژدې کې چې تاسو کوچانو ته ورسی نو هغه شې دې دغه رقم ساتل کې په لوي استاو خاطر نیولې نو خپل کار کوي نو ادا خو نو چې دغه دې دغه رقم ناست ده انو د نور چې ډوډۍ یو خړه تلې دا یو څه چې پاته دې دغه د مجلس کې نو رسول الله صلوات و سلام بر داسې اشاره ورکړه لکه سړی چې وایي نو یو بدلیم په مېلمستیا کې لوځي بر وایي زموږ د خاصه بالا نو نور فارغه است خدای پاک ته خیر درکړي درا تک ثواب دی خدای درکړي رسول الله صلوات و سلام داسې لکه څوک چې ولاړی اشاره وکړه چې بل خو نه منا ډوري خلاص اس وکړي اصحاب چې و چاغه څو شعران خلک هغه ولاړ سول یو څه پاته و بل پلا رسول الله صلوات و سلام دی چې دا رقم په دې چا کار واخسي چا نه واخسي نبی علی صلوات و سلام بر خپل ولاړ شو بر وو وتی د بی بی عائشه کو چې ته ورلی خدای حجرات د ازواج مطهرات دی کتار به سره هغه ته ورل دی د لیو چنګ دی په دې پوس دی قرار دی نه اس خپل مجلس کې تله ته بس کا په شروع ده نبی علی صلوات و سلام چرالی دلته نبی علیه الصلاۃ والسلام بر په دغه باندې چې د نبی علیه السلام ولاړې دی چې یو څه خلک بر په دغه وخت کې ولاړ سو درې نفر په دغه وخت کې پاتې سو کله دا اسمه په خبره پیدل یست اول دوار په نبی علیه السلام د اسمه هڅه وکړ ولاړ سو نه دی وشاره خلک ګرځ د وته شنو خدای غو معنی چې بل اخ کار مستنه ایو څه چې پاتې و پوغو کې نبی علیه السلام خو کښې نستې خو چې مال بر خپل ولاړ سو د عائشه خو نه تتلی په دغه وخت کې وسمل معنی نور ولاړ سو درې نفر لا پاتې سو درې نفر نو خبرې کې پیغمبر علیه السلام دی وی بي خو نه تورلی ابلی ته ابلی ته اره یو مبارکي ورکی اره یو مبارکی ورکی زمیر خو نه بره باغ بغاری ورشتان بس کیچ پر ما بل کړی ده مبارکی ورکی چې څنګه سو واده کې شوس معنی لکه څوک چې چاوي چې څنګه سو تبعت ور سره ولګی دي کنه ولګی دي نبی علیه السلام والحمدلله بالکل خوشاله نو در وسه خلا هم بستری نه در سره سوی رسول علیه صلات و سلام چه دی علت مصروفو در دوغ و خلقو برا چه دی نبی علیه سلام بیار علی چرا علی برا چه دایسی بکت دی ناس و برتو بگر چه دی داغ دریا نپارا چه وسنو دی سر برا خلاص چه او هیده خونو چه نبی علیه سمور ناس چه نرازی اچه نبی علیه سلام برتو بگر چه دی برا دی ولاد انس برا وای وای زوار لم رضی الله عنه برا مال گرد ولاد بارن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ترالی کور ته چې د خپل خونی مبارک ته دی رالی دلې چې هغه پرده د وزړول دغه آیاتونه چې دا وسې مجوای دغه آیاتونه نازل شو دا بل پیښو کور دوی پیښه ماتسته ویل و دا ساده ساده خلګو چې د جواده سره اړه نه درلوده په عام حالات کې به راتل د نبی علیہ السلام په کور کې به بشو غزول پر پیغمبر کبه زحمت کنو پیغمبر به معنا واز سره یو خو خپل مجبوریتونه چلاو خو د دې ملمنو عزت ته خسر دانو رغبه نه کاو په ځر کې چې بارڅونه پر زحمت ولې خو دې خو کار نه درلودي د خو کارونه درلوده کنه د ډوډۍ واجه نه وچ معنا دی په ډوډۍ کې نبی علی سلام بخیل دوه مدغه د واده واجه سوله چې سمیل معنا هغه وخت لاړه چې ماز نبی علی سلام اشاره وکړه یو څه هغه وخت لاړه چې نبی علی سلام ولاړ شو بیا چې نبی علی صلوات و سلام ولاړ شو خدري لا پات ودا بل پات چې دی را وګرځي دی ناس دی برته وګرځي دی بارنه دی په وسو ولاړ شو حضرت انس ما خبر ورکړي چې لاړه خلک راس د کورته نه نوتی درېمو وخت عدا پیش سوله چې د نبی علیه الصلاه والسلام په اصحاب کې یو څوک دی هغه د رسول علیه الصلاه والسلام یو بیبی د اکالور د دیغه سره ولاړ دی خبر ور سره کوي نبی علیه الصلاه والسلام چرالی برای ودت الله تقو من هذا المقام برای دلته بل وخت مدریش په دا ځای کې هغه ورول چې رسول الله از ما د اکالور ته څنګه ندریش خپل د اکالور مردور تر اعظم ما اول ما خود جسر بعد خبرم نه کړی خدالته مجلس سر سر کا پیغمبر علی السلام په هغه خوزه پویژم چې بعد خبره نه کړی معنی نو چې بعد خبره تور سره وکي نو زی بیا ته طاقت کو خو ګر سره دغه ولا جدا غر کم زمانه ته خوښه نو بار پر د باندې د خبره بعد ولا کده نبی علی السلام ورته لیس احد اغیر من الله برل تر الله تعالی غیرت من سوک نستنو باندې دغه من د خوښه او نتر مابل سوق غیرت منستانو دلته بیا ونی وین دای چې بارو لاړی بارو ولا چې په خبره د مشخل د اکا د لون سره ګرځي ور پرجمونه چې خبره ور سره وکړو ما دای چې دی چې په مشک یو مرسوی نه بیا شز دی په نکاح یو ویل کړی نه بیا په نکاح ته په ګردو شو ځکه لا ادا په نکاح ادا په نکاح مش بقد د اکا د لون سره خبره کوم ته من ور پرجنو یانو نو زما هم دا د خیر سره اراده کچری او پیش اوس پیشتی امراد نبی علی صلوات و سلام مرګ دی که اوس زده د پښوت کې و پنه کا کو دما دا کاد لور سره خبر ته لنه فرج دونا چات کار یا نو دا چات به دار کم شي کدی و پاتس زبه در رسول علی سلام پازواج کې و نکا کو من دا یو جیو چا د خلی به دا و تلی و بل سړی به د سپیش سوی و چاغه ویل چې ک نبی علی صلوات و سلام و پاس زده به شي سره نکا دا د وړي خبرې وسولې رسول الله السلام ته په دغه کې واره ورسېدل نو دا چې را ورسېدل نبی عليه السلام په زیر چې په جک سر ناشته تزما شزه په نکاح کې هغه آیاتونه لانه جن نازل سی وی هغه مخ کې چې موږ ویل چې ول دا د نبی عليه السلام کور ولای د مؤمنانو منځ دي کغه نازل سی نو دا خبره چاتر خو لیست هغه تر دغه چې دا نن سبق وای دغه آیاتونه څنګه هغه ورسته نازل سی وی اگر چې هغه مخ کې تر سی وی په چلاوت کې مخ کې په نزول کې هغه ورسته و نو دا پیش چې ګرد وسولې پر رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې بره دا خبره زحمت سولې د دې دا خبره چې را ورسېده نو دا څو خبرې چې پر لګرد پر لجام سولې دا آیاتونه رااله خود نزول وخت د آیاتو هغه دی چې د بیبي زینب رضی الله تعالی عنها هغه پیشه هغه دا وخت نږدې د نو دا درې واقعي چې ما بیان کړی هغه نه پو خلک چې براتله یا دغه په واده کې چې دا مسله پیښه شوه یا دغه چې دا ګرځې د نږدې نږدې سره پیښه سوي وي نو په دغه آیات کې مجموعه د ګرد د په اړه وسو چې دا نازل شو نو کله چې وستې ترجمه ته متوجه شې نو ترجمه دا رقم د الله تعالی اول دغه ځای سور نشي چې د ملمسکا ادب بیانې چې ملما باید دغه رقم نه چې سره په کورن نو زبلا نه اجازه ست نه بل سدس فرمای یا ایها الذین ای هغه خلق امنو چې دی ایمان را وړی دی لا تدخلوا تسمنا نوزی بیوت النبی وکروت د نبی صلی الله علیه و سلم د بیوت څخه مراد د خونی دی د نبی علیه الصلاه و سلام ودغه تسمور نه نوزی الا ان مگر نه هغه وخت یو اذنه ک اجازه وکړی سی لکم وتسیت الى طعام د فاره چې دعوت سوی الى طعام و یو خوراک جوړی نو اول دواره چه کم ادب دلته و فرمای فجزه که در دوری اغا دادی چه در دوری در پاره دی مثال پا تورت نه غشت سوی نوالی ورزیه چرا سپشه و غزیه باره ناسی تره اغا وقت پوری چه در دوری وقت رسیج در باره دلته ناسی دوری وخره لمجلس که باره نبیه ورست دزیه نو اول خدا منع اوله گول بل خبر بدا تسیزده که چه داغ ادب چه بیانی جدا خاص در نبی علیه السلام در کور سر اره نلری فقط در آیاتو در نزول سبب خود داغ واقعی شوی احکام در طول امت پار تر قیمت پوری عام که نو اوز فگرد امت که در حکم دی که یو بده بل کور تی بی اجازی نور ننوزنو نو گور اواجه در ملما در پار ادب را شروع کرده پا دوغ ادب که کم ادب چه دی اول دوار داغ چه منات با بی اجازی در چا و کور تر زین دایو نو څنګه فرمای یا ایها الذین اخلقوا امنو چې ایمان راوړی لا تدخلوا تسمه داخلي بیوت و کوروت النبی د نبی ګور دلته خود نبی کور ذکر سوی مراجه اوس ګرد کورونه چې تور کوروت نو دا مداخلي مگر نه څه وخت الا ان مگر نه هغه وخت یو اذنه کته چې اجازه وکړه سي یو اذنه کې اجازه وکړه سي لکم تسلره د راتګ اله طعام او خوراک چې راسي ډوډۍ ته دغه لکم رستمي د موج او د راتګ تقدیر سره کشه شو کې اجازه وسی تسلره د راتګ اله طعام او خوراک چې ملمانه مې اس ډوډۍ ته راسي بار راسي او بل دادی چې غیر ناظرین انه دا غیر ناظرین په استثناء کې داخل دي الا غیر ناظرین انه مگر نه د سی راضی چې تس به غیر منتظرین اس ناظرین ملاقات ته د منتظرین په معنا دي چې تس به انتظار کوونکې نه اس انه د په خېدو د جوړی انه د جوړی او په خېدو برابرې دوه ته وای چې برنه برابر سی شول کیش نو دوه شرط یې ورته ولګل یو خو به اجازه نه راځي چی اجازه در تا وکړه سو بیا به دیس وخت ناراضی چې مثلا روړی دی در تا وای چې ولس بجو تراسه ته پراته به جلا بیا دوری ناشې برا هغه څه ست کړی دی کور بچا وایره چې برا دوری ناشې په شي غزول یخ په خبرې کې گای ګنداري لام کې هغه ورو برا وړ پلان یې راوړ درک نو دا چې دی دا بل بنج سپور ولاګا ګوره الا دا مال دا غیر ناظرین متر الا لانج دی چې الا خو بیا داخل سه غیر ناظرین په داسې وخت کې چې تاسو انتظار کوونکې نه یاست انه د په خېدو د جوړی یعنی بالکل ټیک جوړی تر اسه کوم ځمن کې دای سپویږي دوی غلطی دی په جایزه کې د جدوار صلی الله تعالی مؤمنانو ته منع او فرمایل یو چې دی بیا دعوت مرزه چې دعوت چالي درکړي مننه وزه کوړت اجازه غواړ چې زه درسم کنه سم در وخت واخل او بل دا چې دعوت د ډوډۍ درکې ته د وخت مرزه چې بیا د ډوډۍ انتظار پکاري چې انتظار کوي بلکې چې د ډوډۍ د برابرې د وخت پکس دغه وخت راسه ډوډۍ به درکې ته بچي دا هغه سړي وخت نه ضایع کیږي دا چې هغه پرې ولس بجه غوښته ته پراته بجی ورته ناس نو هغه څه وکي وس نو خسته سره بناس مراعات بجی کې د څونه تکان تور کې د څونه وخت ور ضایع کوي نو په دغه دته ولې چې غیر ناظرین دا مال تام درې سیسنا لاندې دی لکه دا کوم خبره د یو زنو چې په سیسنا کې راوستي چې الا ان یو زنه مگر نه وخت اجازه درکول سي تاسو درې الا طعام د پاره دراتک وخت وډوډی ته او الا غیر ناظرین مگر نه په داس وخت به راځي غیر ناظرین چې تاسو انتظار کوون کې نه است انه هو د چا د په خېدو ته جوړی چې معنا د جوړی خوراک وخت راځي فسیر او تروي ولیکن دون خبره ده اذا هغه وخت دعیتم چې تاسو را دعوت سي فدخلوا بر داخلی جی چې دعوت کړه سي چې د ډوډۍ وخت بر ور داخلي سي وکړته ورلره ورسي مخکې مور لره ورزش بیا په تاین انتظار تیریږي او دلته ناسې کورواله د سره په تکلیف فدخلوا بیا داخلي سي نو دو ادب خدای چې درته وشو ولسوله د عام ادبونه چې بیا دعوت بنځي او دعوت چې درکول سو قبل الوقت بنځي چې وخت پر چارې لازم درسه پس فاذا طعمتم دریم ادب دغه دی فیذاغه وخت عیمتم چې تاسو ډوډۍ وخوره فانتشرو تاسو سره نشر سی بارنه بیا چې سی ولار سی معنی ته دغه ځای څخه نشد معنی په څوک چې تو پرخ سی کوړه ځکه بازار ته ځکه دکان ته ځکه برستا کړی خو مطلب دلته بکشې نه خبرې ته مو پام څه خودی بدلته برای انتظار کا ډوډۍ به وخوره په شی به غزولی مجلس به کاوه دا بل ادب دلته کشه دا د هغه مېلمستیاو د پاره دی چې هغه په د عام حالاتو کې عامې مېلمستیایي بارنو دغسې هدایت دی یو دا یو مېلمه یو سړي راغوښتي د لیرې ځای انډوال یي برای نو راسی څو شپې بس مش سره وکه داغه د پاره دغه هدایت نه دی چې برای جوړی وخړه خامخه بده وزي خدای علی دا په ستر اغوش دی چې د لیکوټه د سره چا د شپې بس سره کوو د خیره هغه د پاره دانه دی چې هغه پر مخه ده میلا و درول هغه خدای دی علی خصوصي کار دی دغه هدایت شروع دی په عام حالات کې چې د کوم چا د ملمنو حالات خلک را غواړي دغه ته فار هدایت دغه دریم هدایت شروع دی او خړه بالا بځه ولاړې جب ولی خدای سپنن زمانه خدای څنګه سره د کرایي د سکه برینو تر ایجاد ته پر ناس به مجلس کینو فیذاغ وقت عمتم شتس خوراک وکي فنت شروع تس نشر سی سره وفا شرسی ولارسی من خپل پکاروب سی ولارسی ولا مستأنسین لحدیث ولا مستأنسین او متس زړه لګون کیاست متس الفت کوون کیاست لحدیث د پاره د خبرو دا چا مکوچ د مجلس جوړ کده حدیث مراد د خبرو مجلس دی چې د دې پاره زړه مل لګو چې برا جنو زړه غواړي چې خبري وسی استیناس هغه دی چې د سړي او شت زړه غواړي نو انو ته د دې ناس زړه غواړي چې مجلس را سره وک ډوړی جرا کړه جملاسه مجلس کې نه کیرا وسته چې دا بچ روډی می درکړه مجلس کې نه کیرا مجلس بیا بل څه حق دی پر ما باندې خامہ خایب درکو دلته قران منع وکړ چې دغه ته مکو یو خوږی چلای دا ما را غوښته از ما ساتر سره تیږي مجلس سره سره کو یو دای فقط ما نه ته چستا دعوت وکم ته عام درلره درکم نو مجلس بیا څه شي چې ما سنوري خبري غواړي وخت را ځای کینو ولا مستأنسین او نه به دی شي زړه لګون کې و زړه خوشتون کې چې په زړه غواړي چې لره لې حدیثین خبر لره دغه رقم به دی کښی نه نو ولي د دې درو سره خبرو چې منع علا پاک وکړي چې تبدان نه کوي دا به نه کوي دا نه ولي دا ود علاج وای ان ذالکم کان یؤذی النبی ان به شک ذالکم دغه مذکور شي ان چې وتستوا ذالی دغه کرسی شي ان چې کوم وتستوا کان دا دی یؤذی زیروی النبی دغه نبی زیری په دغه شیانو باندې خو ما د دفع د اجر د نبی علی السلام کې چې د نبی علی السلام اجر د پر کې په دغه دروس کارو کې نبی علی السلام زیریږي دا چې د خپل غیرت غالب دی ژغنه کې زغمی نو ته د دې څخه بعد استفاده خل کړم ولې کې چې د ژغنه کې بالا نو ته ناس خو د زیریږي به باندې ان به شک ذالک دغه ترسیوی خبرې کوم او تستو امکان وي او دې زیری ان نبی صلی الله علیه وسلم فیستحی نو خدای حیا کی من کوم سیسخه تا چې زیری ژغتی او خلای چاته رلی دنی غل داس خلګ مستره برای نو چې پر زحمت خو ژغ به کړی وای خو حیا پر غلی بده فیستحی نو دای حیا کی من کوم سیسخه فدغه فیستحی کی چې دی فدی کی ځنی خلګ بار سوال کی چې شه نو دا خو به نبی علی سلام ډیر احکام پټ کړی چې د شرم سره ژغ نکاو ډیر احکام به پټ کړی د دې جواب داري چې دلته دوی خبر دي یو هغه احکام چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقوق سوال پرز و چې ویره سو واجب هغه نبی علی السلام د خپل ویني په قیمت رسول دي در تر سوې نه دي یو هغه احکام چې د نبی علی السلام عزت پک شي کراځي د دوا سایه پک شي کراځي لکه دغه نو د دوا سایه په دغه کې ولار سي زی بل ډوډۍ مو خوړل په دغه باره کې نبی علیه السلام حیا کول د خپل ځان د وسایې د پاره یې و چا ته ږغ نه دی کړی دغه زحمت یې برداشت کړی دی خپل پر ځان باندې زحمت وړی دی و ده چې ږغ نه دی کړی کېدای سي په خبره اوس پوهېږي نو دلته دا سوال باره نه ورګیږي چې نبی علیه السلام د حیا د روی ډیر احکام پټ کړی یا هغه احکام چې واجب و د جن چې ورسو هغه کې نبی علیه السلام حیا نه کول دغه چې د وسایې پکې راتلای په دغه ځای کې نبی علیه السلام پر حیا کول کتاب براوی براوی دا حیات سړی کې یو شی پر بوج دا دون زحمت غواړي چې ډیر لوی باری هغه دون زحمت نه غواړي وي دی شی خصه پښتنه اوس خو چې دا ولې دون زور غواړي هغه برا دا ول چې لوی پیټی چې تر په شاکه خوستاګر د بدن طاقت برداشي وږي تر لاندې لاسونه تر لاندې پښې تر لاندې دا ګرد بدن نه هغه ډیر بوج چې دی چې په تا باندې باندې د شپته کېلو برج په شاکړې هغه دون زور نه غواړي لکه دغه بی ځای خبرې چې پر تا باندې خلک تر پی یا د بیا ځای ناست در باندې ترې پیدا زور ولې غواړي وای د دې بوج کړ د یوازې پر زړه دی ولې خدای نه ستاسو پر وژو ناست نه دی پر کړی ناست ستاسو پر زړه ناست نو زړه یوازې لږ دی بار خود پر سړي در هغه ډیر زحمت کړي کی ولې د دې زور خاص تر زړه خېش نو وخته کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی د جلال شان څنګه ښکار کی بار دې شو ول ان ذالکم کان یؤذی النبی بشک دغه کارونه چې تاسو کوي دغه کان یؤذی زیروی النبی صلی الله علیه وسلم کته چې زیری ژغ دی وکي فیستحی خدای حیا کی منکم لتستخ کته ورشنو چې نبی علی السلام ژغ نکی الله دې امن کی الله چې دی داغه په باریک دې سوای والله لا یستحی من الحق الا ما خنو خلقی یز زم در سو شرمیر خو ته زما مخلوق یې، زما مریی یې، زما په تصرف کې ما اوس ته دونه غټ شوې، زه به ستاسه شرمېږم، زه به تاته حکم نه بیانومه. داسې وایي والله الا لا یستحیي حیا نه کوي من الحق د حق سهله حق خبره ښکاره کوي. که ته واغه حجي شریف بیا څنګه راځي چې الله پاک وایي زه د سپین ږیري سړي د سپینه ورښته څخه حیا کوم، هغه جلا دی د سپین ږیري سړي د ورښته څخه چې الله تعالی حیا کوي چې منه زه د دوژخ ته واچوم او دوی پر ایمان باندې مړي برای الله تعالی بخشي. یو احکام دي، د احکامو په باره کې الله وایي زه حیا نه کوم، حکم زه برملا درته وایم. نو پیغمبر علیه الصلات وسلام خو د خپل ځان د خاطر څخه پر ځان زحمت کړاوه، حیا ورته درېدل، او الله پاک چې دی هغه حیا نه کوي. والله الله پاک لا یستحیي حیا نه کوي من الحق د حق احکامو بیانولو څخه، چې حق حق احکام دي هغه الله تعالی بیانوي. ا د خلکو په چم د پوه شه کښلې خبره درته کوي. نو د دې ځای پر خو هغه د ملمسکا هغه څه ادب چې الله تعالی وشول، پس یې نو هغه مسلې ته راځو چې دلته دی ناس او مال بي زینب رضی الله عنها مخې جواله ته ګرځول یو علي پوړن پر اوار دی انتظار کې چې ملمانه ولاړ شي. د دې نو د نبی علی السلام سره واده دی، دغه د واده شپه د بابا رسول علی صلوات و سلام بیا د دې سره واز کښینی، د دې سره به خلوت کوي. نو دغه خو چې وو دا مسله خو دلته مال داخل پر ځای باندې چې دغه شي کیسه خو پیش نسوله. نو دغه کیسه هم وه، بل قصه دا وه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې هغه به و نبی علیه الصلاه والسلام ته گای گای داسې فرمایله، و نبی علیه الصلاه والسلام چې غوښتنه کوله، ول ان نساءک یدخل علیهن البر والفاجر فلو حجبتهن. ول یا رسول الله دا ستا ښځې چې دي دلته شو بد ګرده راځي، دا ستا په کور وزینه نه وزي، کیس چې تا د حجاب ورته ویلی وه چې دی پرده کولی. د حضرت عمر رضی الله عنه ډیر غیرت من، حجاب نه دی الله تعالی حجاب نه دی نازل کړی، د نبی علیه السلام ته تاسو کور خدای رقم دی، اوس چې ار یو دی درځي د نبی علیه الصلاه والسلام په سره کې نو تاسو خو اوس نه دی د بازار جون دی ګټونه سو دروازې سو د ملا پر کور ګرځو مر دغه شور ما شور جوړی درځي د جمله صاحب کر ابره د نه اس چې خلک د بره مجلس کې خنداوی هي هي اده خو نو دغه رقم بره چې دارت لنو حضرت عمر صاحب دغه سال فازورت يدخل عليهن البر والفاجر، چې نه پاغه وخت کې فاجر فاجر خلک و مؤمن بو خسیری دې مسافر تقوا دار کندو ول دا رقم رقم خلک راځي کې شتا پر دې حجاب پرس کړی. یو بی بی دلت هو په د بی بیان کې د نبی علی السلام غو حضرت عمر صاحب ته باره ول ول ته وسو کې چې مش په کارو کار لري، زموږ په کور کې قران شریف نازلېږي خبرې تر راشه دا وسه چې به خبره ده. نو خو په قران کې براغلی چې په قران کې نه جراغلی د زموږ به حجاب مسله ته څو نبی علی السلام ته جوړدل چې پر دې باندې حجاب کشیر ده، خدای مو نه ویني خو خدای مو ویني. نو دا خبره لا مو ده تکړه سوي. نو دا د حضرت عمر صاحب غشتن اموه د درخواست پیش کړی خو عمل نو پسوي. نو بل دغه مسله هم پیش سوله چې نبی علی السلام ته تکلیف لر ورکي چې د عائشې خونه ته بولاړي بیا به انور ته ولاړي بیا به رالی، دا هم پیش شوه او دا خلق دلته بناست او دا شزم دلته. نو دغه د حضرت عمر صاحب د زړه مطابق الله تعالی دلته بر د حجاب آیات نازل کی. هغه بل خبره خون پیاسه چې مال هغه سړی د نبی اسن کور والا سره خبرې کولې، پیغمبر دلته د خبرې مور سره کوه دلته د بار لاجب د زما د اکالور د دې ما د خبرو منکی خپل نو بیا چې د امت اری شې سره نکاح کول هغه بکی بس. نو دای بیا د ځان سره پټ بره ویل او چول کچیر د ایمبر سو ولا زده د یواشه ز په نکاح. یو بل چا بیا دا رقم ویلی و چې برای ولک دغه وسو چې کدی مرسه زبی بی عائشه په نکاح کوه. نو دغه آیات بار نازل سو وس دغه د حجاب آیات رالی، بیا ورسته اوغه آیاتون دراله چې د نبی علی صلاتو و سلام کور ولای خو چې دی هغه د نبی علی صلاتو و سلام د پاره د امت ته پاره دا رقم دی لکه منجه دا چراله دغه سړی چې وو د جنوم طلحه بن عبید الله بارا چه دا آیاتون وارده چه دا وسی زا پسیب سوای مویزا سالتو موهر نداغ دا حجاب آیاتون جه او غا آیاتون را ورسی دل دا سری دون پشه ما نسو چه زا وستوکم خواه خبر در کلاو تلیو چه زا بدا نبی علی سام کرو علا پا نکا کون کدی مرس حکم خوز دا دیش گارسو. نو دا دا توبیه دا پارا چه دی حضرت عبدالله ابن عباس روایت کی اول دوار یوم رای ازاد کی دا لا در ازاد پارا ویلت بقران کی بزی آیاتی ان الحسنات یذهبن السیئات چې نیکی چې دی بدی خرابوي. نو د بارو لاس نیکی ته ملاوتل ګونې دغه ګناه خلاص شي. اگر چې په هغه وخت کې مال دغه حکم نور غلی چې د نبی ارسن کورولای پر امت باندې حرام دي، نو یو خمرې آزاد کړي. بل چې و برای لاس او شان رانی ول دا یو وقف کړم پر دې غازیان باندې غزا کوي. ولته په غزا و کې چې بډې سپورونه کېدل پر خو زور غشت نو لاس او شان او شان د عرب هغه بش قیمت مال لاس او شان د الله په لار کې وقف کړم پر دې د الله تعالی د جن خدمت کې نجاحت کارج پر کې دا یو هم عمل. دریم عمل دا و برای ویل ول چې زبا کعبه ته د مدینې څخه پر پښو زم حج وکاو نو تاسو لیدل دا د کعبه څخه چې کوم چې حج ته تللی چې 200 کیلومتره لار ده پر دغه پښو حج ام وکید توبې لپاره چې لازم ته توبه قبول کړي نو بل دغه پیشه هم مال برای ویني وسو چې د آیتونه نازل سوله وز دغه آیت په سیزه وایم الله وی و اذا هغه وخت سالت مو چې تاسو سوال کوی هنه لدغة ببيان سخد النبي عليه الصلاة والسلام متاع عنده يو متاع ده يو سامان يو شيء جي پكار دي بارز دي مثال پتور يو پعلا جي پكار دي سترخان جي پكار دي خود سارا جوان دي زورت بيدا كي جي يو شيء راك الله وي چه سوال تي ورزيه يو شيء غير پكار دي فسألوهن من وراء حجاب فسألو تس سوال وكي غشتن وكي هن ده دغة ببيان سخد النبي عليه السلام من وراء ترشا حجاب ده پرجيه بس د جې په یسته بیا خبرې نه حساب لښته به کوړه وزن نه وځي نور مجلس خو پرېږده و د تاکید د پاره دا خبره وکړه نه پرده خو د چې د حجاب خو دی چې خو بل پرس ک ډېر مجبوري پېښ شي یو شی غواړه گاګه سړی تلواری بر حجاب نه کې مراعت د وزن کې مراعت شو په کور نه وځي د پیاله راکیز ما په کار ده علاوه دغه حق نه لري چې دا ورسی ګوره د تاکید د پاره دغه سی مثال راوړ چې یو شی غواړي لا به داسې راځي یعنی حجاب خو د ابد لپاره دی چې دی بله پرده سوه د ګرد امت لپاره اگر چې مسله په د پیغمبر په کور کې د تطبیقي جواردواره دغه ځای شروع وسوله و اذا هغه وخت سألتمو چې تاسې سوال کوئ غوښتنه کوئ هنه د جبیبیانو څخه متاعن د یو سامان فاسألو تاسې سوال کوئ هنه د دوی څخه من وراء حجاب درشا د حجابو د پردې پرده چې ده بس هغه به په مابینځ کې ورنارې کړ ورته پلانې زموږ په کار دی راته راوی بس برای به د پردې د شیا د دروازې د ګټ ته خوای به درلره درکې یعنی خبرې منع نه دي په خبرو کې خلا هم مخکې خبره چې رسول کستی سپیاج هغه خبرو کې هغه آیات کریمه نو سوتیر په دغه صورت کې موږ ویلی وو د جرشم نمبر آیات چې ول ان تقیتن فلا تخضعن بالقول په دغه صورت احزاب کې الته د جرشم آیات کې رسو چې ول کتس تقوا کوي نو تس په دغه قول کې د جل کشه جل کشه خبرې مکوي لکه اوس په رادیو ګانې کې شیزک شنه ولي په ټلویزیونان کې کې شنه ولي د دې ځای د سړی او ورته اوس کې شپې ورغلي وای دوري نبی علی صلوات و سلام او کور الله تعالی او تعالی د اس کتاب کې ان تقیتن ک تقوا د الله سکوې فلا تخضعن بالقول تس په پدا خبرې کې د سي عاجزه جل کشه خبرې نه کوي ولي والفيت مع الذي في قلبه مرض والبيا تمعك اغسل ايش بزرك ده تشي شي مرض وقلنا قولا معروفا ولا شريعه مطابق خبرك اغا قرد اياتنا فسيد غايات بسيج بدر جرشم اياتك وقرنا في بيوت كن وفقل كورك قرار ونسي ورد اياتنا مخك مج ويلي خاغ تردغ ورست نازل سيج دا وست زوايم اغا بجرشم در جرشم اياتنا دي بيجي وقت لسك دا چاورت سوداي فوقك دغ دغ اوس ايات تاكيد وست تفصيل وست نو غورا پچلاوات كده مخج په نزول كي اغا ورست دي وست دغ ايات چدي حجاب اصلي چدي د ايات پر د حجاب پر ځات په دغه آیات راغلی چې دا اوس زوایا په مضمون کې دایس په یږي دغه اوس د 250 د 250 آیات دغه د حجاب د پر ځات لپاره دی اوغه د حجاب د تاکید لپاره چې مخکې چې موږ ویل چې دا اوس ما حواله درک دوه ډیر شو درو ډیر شپ آیات چې هغه تاکید دی د اصلي حجاب پر ځات په دغه ځای راغلی دی او هغه څنګه د کوم ځای سره شروع کی حجاب ول چې سوال کوي یو شی چې په کار لا به پردای یعنی عام خو نه به حق نه لري چې په کور نه وځي په شی په وجره کې غزول یبره ته نبی علی سم کور والا بس تاسو خدمت کې شی وراوړی یو څه رقم نکیش ش ذالکم اطهر فسال او تعالی ذالکم دغه کارت دا وسمات است او پر ما علاوه چې در حجاب او شاته به خبره کوي کورته بیا راتلای نسی بس بند سبله بالا نو دغه چې اطهر دا ډیر شپاکون کې دی لقلوبکم زرول رستاسی او قلوبهن زرول رددی اگر چې در رسول الله صلی الله علیه و سلم د ازواج په بارک خو الله تعالی ول چې یذهب عنکم الرجس چول سیس د رزخه د ریچس لري سي الله تعالی خود دې په زرو کې چې دې ریچس نور اچاوه خو بیا هم نه د نبی علی السلام بي بیان معصوم وي نه اصحاب معصوم معصوم خو یوازې نبی علی السلام دې معصوم غدي چې ګنا نه کوي نو شیطان خو وسوسې ورګرځي د مثال په توګه د شیطان وسوسې مثال زه درته وایم چې خپل خور وویني لکه دای چې شیطان په زرو کې ناوړی لاس تیر کې چې معنا لاس مور اچوري وي نعوذ بالله نعوذ بالله خشيتان دي وسوسه داخلي پزړک کداي څه د خور پزړک دغه سي وسوسه ورته کې چې کسیم د ورور ته لاس ورچوري ځکه پر وکلنی باندې د اسلام حکم دغه دي چې ورور او خور باید په یو ځای کې بدنه شي ولې موږ په سره سره ورچلا کو خور ورور خور جنو حتی د مور سره بیا نسی بجدلی چې ورو کال بالاس کنی مرد خو ابجه حرمت سره لري د ذات زنی بس ولی خو شیطان په باور نه دی نو دلتم الله پاک وای چې دغه حجاب چې پرد سو دا د څه د پاره ستس زړه به ام شپاکی ولی چې وی ونه پزړی کې به دی ول ول راګرځي شیطان به راګرځي اگر شته نه عمل کوي خو شیطان چې ګر سره په دازری کې وسوسه در اچي لدی پر لعنت سی ولی اچي نو خصد الزرائع وکصد الزرائع دغه چې هر شی د وسوسه سبب ګرځي هغه شی د من جواب اسه اخو دغه بی حجابی ګرځي انو نبی علی صلوات و سلام ازواج تعالی او تعالی دغه امر وکړي چې حجاب چې اخواتی نه ته دا بی ونه چې پزړی کې سره وګرځي نه بی بی تای ونه شیطان په ځکه وجه تور واچي نو وسوسه خو مال په باور نه دي وسوسه خو د خور د مور په باره کې لره ګرځي نو یو عمل دی یو وسوسه ده نو ذالکم دغه امر چې وسوسه تستوان د حجاب خه اطهر دا ډیر ښه پاکونکی دی لکه قلوبکم زړه لرستسي او قلوب د اصحابو او قلوبهن او زړه لردتی ته دی بیان نو د نبی علی السلام وما كان لكم فسي غط قانون على بيان دا بيان خوغرت اوس وما كان نشي لكم تسلر اندا تؤذوك تس زيركي رسول الله رسول دا الله تسل على رسول كسر مناسبه ند چ زيركي او دا مخ خبير چيريس وك دا عمل كوين دا الله رسول زير وينو او قانون دا غد چتس دا فار دا نست وما كان نست نشي لكم تسلر اندا تؤذوك تس زيركي رسول الله رسول دا الله ولا ان دادر تر شایتن کی حج تس بنکاکی ازواجه کور ولای ودده من بعده ورس در ده ابدا گردمر دا غدی آیات را لچ ولدر دو ورسته چ دای مړم سی بیا ولا ک بنکاکی در ته حرام اس چ ما ولا غسلی چ تر حبین عبید الله نمی دی برای توبه وکش او ما خدا خبره کړي وجه ده کور ولا سره نکاکوب د ګور دخل کو تام ای وکش تر دی ورسته او غایات مر لچ مخ کی مژوی لو فل دا د نبی علی سن کور ولای امهات المؤمنین جا تر دی ورسته نازل سو دینو نو ولا ان ند در ته شیطان کی حج تش پنکاکی ازواجه کوروالای وجد من بعده ورست درته ابدا د گرد عمر د پاره د اغه کوروالای چې د نبی علی صلوات و سلام سره تر مرګ وی توغه سره بیا څوک نکان شکوري ان ذالکم کان عند الله عظیمه ان بشک اهلکم دغه کار کڅوګه د نبی علی سلام د کوروالای په باره کې دغه سپیکر لري کان دی عند الله پنځ د الله عظیمه ډیر لو خبر ده لو ته مات ډیر درنه تمام شي دا ما ته ډیره سرقله خبرو درنده چې ما د رسول په باره کې بس یو داسې فکر کې نو څه منه عذاب بیا څونه نو ځکه هغه تل حبین عبید الله دغه نه و بیرې دي چې زما توبه به الله څنګه قبول کړي اگر چې د دې څه هغه لچې تر دغه آیات ته مخه سوي و مګر خو چې د دې ایمان صادق و چې مال باره زړه نه سړی دی په لای هغه مړی آزاد کړي د دې لپاره چې توبه مې الله قبول کړي بیا لس مشان د الله په لار کې ورکړي بیا شو حج وکړي نو څه توبه به تکشي ولی خو دغه ځای و بیرې دي چې الله وای ان ذالکم کان عند الله عظیمه ان به كذلك ذلكم دغه خبره وتستوا چې کان د عند الله په نزا لا عظیمه ډیر لو خبره ده په نن زمانه کې خلک د نبی علی سلام په شان کې ګستاخی کوي بج بج خبرې کوي خو ترس په زړه کې نه لري هغه سره چې ترس درلو دی مال در پاز قرار نه ورلو کاوه چې د خدای په وړاندې چې د نبی علی سلام کورنۍ دونه درنه ده دونه محترمه ده او زه خبرې پکې کوم پس الله فرمای ان تبدو شیئا او تخفوه چې دغه خبرې کتیس ښکاره کړي دا د نبی علیه السلام د کورنۍ په باره کې او کې په زړه کې پټې ساتي علاوه زه در خبرم د دواړو سزا ولي چې وویني ان تو بدو کتیس ښکاره کوي شئ ان یو شی دغه خبرو څخه چې د نبی علیه السلام زیره ول په کول کیږي او تخفوه یا تیس پټوي په زړه کې ساتي فإن الله بشک الله کان دی بكل شی په هر شی باندې علیما فر خبردار الله په هر شی فر خبر دی په زړه کې پټ نه سي چیرولې خلق په پښتو کې متل کوي وای د زرګر د مخه کلپ نه کیریږي سمنه چې وسړی د واسره زرګر دی ګرسر کیسې به زرګر دی او ته پر د باندې غلط پیسې کړې چې دا د سرو زرو ترپی ته وګور نو هغه به د سپرا کړنې دي چې هغه د سرو زر کړلو نو ته کلپ روپی معنی غلط روپی د مخ ته کیره ولای شي خو نه سي کیره ولای یا د مثال په تور د مثال مو وای د سټیټ بانک باندې جلی لوټونه ته نه سي کیره ولای مرکزی بانک ته جلی لوټون ورولې چې دا راځه واخه یې جمع کو نو هغه د گرفتار کی خو دا سره شل اسباب څه معلومه یې نو رب العالمین خو چې دی دا خو ما ماز په ظاهر کې مثال و هغه خو علم الغیب دون علاوه زما د مخ ته څنګه کیره که ته په زړه کې دا خبرې پټې کې په خلش کار کې په دواړو خبرې معنا سزا درته ګوري ان تو بدو که تیس ښکاره کوي شي ان یو شی ته دغه خبرو او تخفوه یا یې پټوي فإن الله بشک الله کان دی بكل شی پر هر شی باندې علیما فر افر خبردار دی نو په دې کې د حضرت عمر صاحب کردار هم تیسې واورې دي چې هغه نبی علیه السلام دا پرده دې کړې وای دا خونه امر نو نازل سوی دغه نازل سوباره د آیات کریمه د حضرت عمر د جماغ مطابق د حضرت عمر رضی الله عنه څخه روایت دی بول وافقت ربي في ثلاث ولما د خپل رب سره په درو زایو کې موافقت کړی دی. موافقت خو الله ور سره کړی دی چې د عمر رب غوښته الله غس آیات نازله و. خو عمر ادب وکي بره ولما د الله سره موافقت کړی دی. هغه کوم شیان ول آیه او چو آیات حجاب ده چې دا وستیرس چې د نبی علی السلام ټول چې تا کې چې د خپل شی په حجاب امر کړی وای پیغمبر چې الله نه وای نو څه کې ما لغه یو به مختور بر لازم په خونه کې قران نازلیږي ته وس بر د ځان شین را توانو هغه چې د عمر خو ارمان غونو نو عمر بر دغه ارمان جنو یو وخت د نبی علی السلام یو کور ولاده دا په بدن جګه ده نو د دې چې په قضای حاجت ته په خوخنه کورونه داس نه و چې د ضرورت ځای نه په خونه کې و دشته به وتل نو دا د شپې په طریقې کې روانه ده حضرت عمر نارک برل وون پیژنګه د څه د پاره چې معنا ورکیږي نه نو چې د شپې جزه پیژرم د ورځې ورکیږي نو خو ستر شدي مره وزنه دغه مطلب دغه آیت کریمه نازل شو چې مال دغه آیات د حجاب دی او د جرشه مدر جرشه مغه تایید او تشریع او تاکید اداره کوم بل خبر چې حضرت عمر کړي او هغه دا او چې په مکه کې مقام ابراهيم خو تاسو معلوم دي تللی یا هغه ولاړ چې دلته نو حضرت عمر به ویل نبی علی السلام ته نبی علی السلام د مخه اخواته درې دی بل ځکه امامت ورکه ولنز ورکه ولکه چې مدغه زید امامت ته فارغ ټاکلی وای پر دغه ځای به امام درې دلې الا دغه آیات نازل کې الته په سوره بقره کې راځي او سوره 25 آیات واتخذو مم مقام ابراهيم مصلى ولدا مقام ابراهيم څخه مصلى جوړ کې امام دې دلته درې رسوم دلته د حرم امام دلته درې دغه حکم هم د ترتیبات مطابق نازل سو فرمایش اول د دو نو بر آیات ته غسراله دریمه مسله چې و هغه دا و چې د نبی علی صلاتو و سلام شو په خپل منځ کې مخالفت سره کوي خو سره بنې وي نبی علی سلام یې پازاباو بر رسول علیه الصلاۃ والسلام اریان سورتلینه بر چتا وسره کم دی ار اورز سره جنجال دی حضرت عمر سره بر علی بر ورتول ولکچیر تیس دی پازابوی نو الله تعالی حضور نو غړی تیس بګرد طلاق کی الله بدت نور لره ورک سم ژوند شروع کی دا ول پازابوی نبی علی السلام دا خبره دا وکړه آیات کریمه د سپ سره په سورۃ تحریم کې پنځم نمبر آیات دیس دی عسى ربه والشاي شرب ده دبا انطلق كونك يشيري تستلاش كراس ان داتا لو تلاق قريب يبدي له ازواجا غير خيرا من كنا ولا لو تلاب ودت نور الشجي وركي شاغه بخير درتسي درتسي بدي ارى شجي نجي وسركي دغ بر ايات كرسر علي شيخ حضرت عمر صاحب سنگكم عبارات ويلي شو السما زندگيك يشاي على بدت بسيس بدل كي نور شيزي وقت ترتسي بخيري اغا ايات اغا سلالي جمال بسورة تحريم كي بنزم نمبر ايات دا دري زي خو حضر كي عمر صاحب ويل دي شبا دري زي كي ما دخبال رابا سر موافقات کري دي اصلي خو موافقات الله ورسر کري دي شده دا زر غشتنا واغا پرت دا غس ايات بروح محبس كبروت الله تعالى ران عزيل كي جدا غدا استا غشتنا دارال یو سلام زای لا بل ام دی هغه د بدر په بنجانو کې چې التم د حضرت عمر صافه بارکه نبی علی السلام ک عذاب را غلی وای بی عمر به سکنه او اخلاص وی عمر به اخلاص وی هغه د بدر په ورځ باندې اویا نفر د کفارو سرداران ونیول سو رسول علی السلام را بر اصحاب را وغشتل ول دا خو ست دی ژوندینه ورسی اویا خه مردار شه د دوغه په بارکه سیس سم مشوره انو ارچه خپل مشوره پیښول د نبی علی السلام د دوا مهم یاران چې ابو بکر صاحب دی او حضرت عمر صاحب دی ابو بکر صاحب راو یا رسول الله په دې ځنی واخله ستا قربان دي ستا تر برونه دي خو ګرد شناخته خلک دي په دې بزمر د پاره شي دي ته الله هدایت نصیب کی له عفو ورته درک ته حضرت ابو بکر صاحب دغه مشوره لکه وس شو د جنایت کاران ټول ته عفو ده شوی ده ول دا غسی لك حضرت عمر صاحب را و نبی علیه السلام تور برای خدا گرد مشتر برونه دی خو یو څه ما تر برونه دی یو څه دا بل یو څه دا بل ما تخپل تر برونه په لاس راکه چې حلال یکم پلانې دی خپل تر برونه حلال کی پلانې دی خپل حلال کی چې دا غمه اخلاص تر وسه بیا څه وسوره چې بیا عپی کې دا او بخښ دا بخښ دا خو ملي غواړي رقم بیا به خلق ته پیژن چې دا مې څوک دی نو حضرت عمر صاحب دا غرايه پیش د نبی علیه الصلاه والسلام رايه د ابو بکر صاحب ورای تولاړه برای ولیا ان هغه چې دوغه خلکو څخه پیډیا واخسر ول د وطن پیډیا راوغړی هغه پیسې راوړل هغه زره پریښو مقدار معلوم بو نو هغه په پیډیا باندې الک رسوا خلک هغه آیت کریمه رالی چې الله پاک او نبی علیه الصلاه والسلام ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض دغه آیت کریمه دی چا الله پاک و نبی علیه السلام ته تحدید ورکړي برای د نبی د پاره دا مناسبه نه و چې دای بنجان ولري او بیا په پیډیا لکی تر څو چې دای چیش کې په مزکه کې مړی پند کې پر لکوټه کې تر اوسه خو ته خلکو پر رسمیت نه پیژندلې ته د مړ سلاس ویل اخلي ته خو دغه در تیغ و باسه لکه حضرت عمر صاحب چې وایي چې کوټه ته په و باسه چې د خلکو زړه و درګیږي چې لامی څوک دینو وڅ ته دا شنه نرم لاجه کې د نور درته لیندل کېږي مست مست کېږي خوته پلا قران دغه سره حتی یسخنه چې الارض سخن ودغه ویل کړي چې مړ دی کوټه پر پراتی پور پور پور پراتی چې څوک خپل قریب نه سپک پیدا کول الا دغه سره وای چې تابع بنجان کړ بیا دې فدیه کړ دا رقم وکړي نو رسول الله صلوات و سلام بر دغه خبره وکړه ول عمر خبره حق و نو صدرم زه هغه د بدر مسله سول چې په بدر کې عمر دغه راي ورکړ دا د حضرت عمر صاحب منقبت چې دغه د حجاب مسله چې نن موږ وویل چې دا یو بازي د نبی علی صلاتو والسلام د کور والا او د پار د ان وسعام په امت کې د حجاب د کفار کوشش دغه د مؤمنانو څخه یې ټول کی وسې شزي به حجاب کړ رسول علی صلاتو والسلام بول ز په خپل امت ته شرک ول نه بیرېږم د شوزو سپر بیرېږ دا شزي دا سی به دی بیا کلان دی که بل چا پر لاس سره در څخه چرخ کړل خپل شزي به مقابل کې درته درو دي وسرته چې خو ما د وطن ته نو د امریکا پر خو ولې ته د فرانسې پر خو ولې خدا دغه وجه ته حجاب د منځ ولاړی د دې حیا ولاړل چې حیا ولاړه بر دغه رقم کې نو حجاب اسلامي شی دی نن زمانه کې مش شزي ونه چې هغه پورین یو چادرې ته ور ور اچي دا د دې د کفر سبب ګرځول خدای سپکاوی د حجاب کې او حجاب د قرآني حکم دی دا د شی وسواب لري دی هم نو الله عز وجل د جن پر ټول احکام خصوصا په حجاب باندې مشتعمل راکی الله تعالی دې زموږ ټول شیزه په حجاب نه لوري کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.